Sunta fa am sigerichane to bicho gentina kung esu at na ni fa pa la mo gom ni zo an na izo man na sa sigerich sa adya risai anaga ni anti ting na kas kese fa pa la mo go izai at cham ni fa la ne chante om ni changa pa la mun ni sina fu nur na na tu la ma izai un sete ni amo sa jo na ni komun na bench yu ma le na yu visa man ni na si na ni kid fitan ni travit fa tsin san ni a chet ni chakitra Sorana na peja kenya mpita chindrin Andro marga lua taka rano masu midin Iza mba anala satu Tsuta tida natu stati tina na leo fawu tatarain Si elazo tse anatimu Nenjuta mfira pario ramarain Rawalaina tuku fitan Fanyata weto nita tifu linda nevelis Na pana dena fachale paratis Sufi mfaka lana fdiava nana rina fail Ura mnyandu faka gana rao sija naru fail Yeah, yeah, yeah.